Passen 6 minuts de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 11 de maig del 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició de dimecres, aquest dimecres dia 11 de maig del 2011, quan passen en aquests moments 7 minuts i mig de les 8 del matí. I ho fem amb una notícia que realment, si normalment ens indignem a aquestes hores del matí amb aquestes notícies que tenim, la d'avui ens fa molt mal, i és que el ple del Congrés va rebutjar ahir, el Congrés dels Diputats a Madrid, va rebutjar ahir una moció de Convergència i Unió perquè el govern espanyol pagués ja a Catalunya el Fons de Competitivitat de l'any 2011, que la Generalitat xifra en 1.450 milions d'euros. La proposta no va prosperar, tot i comptar amb el suport del Partit Popular, d'Esquerra Republicana de Catalunya, d'Izquierda Unida, d'Iniciativa per Catalunya Verds i del Bloc Nacionalista Gallec, perquè va trobar-se amb l'oposició dels vots del PSOE i del PSC. El propi Partit Socialista de Catalunya va votar-hi en contra. La iniciativa va ser desestimada per 168 vots en contra davant dels 161 vots a favor i les 10 abstencions de Coalició Canària i dels Amics Bascos del Partit Nacionalista Basc, que quan volen són amics de Catalunya i quan no ho volen, doncs passa com ahir. El Partit Socialista, en contra del que va fer el Senat, davant d'una iniciativa similar, ahir es va alinear amb els seus companys de la Federació Socialista Espanyola, del PSOE. Doncs realment des d'aquí, indignació, autèntica indignació, perquè un partit que diu ser català i catalanista en moltes ocasions, ahir votés en contra que Catalunya rebi els diners que li pertanyen. Encetem així aquesta edició d'avui, una edició en la qual tindrem de seguida l'Angie Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Vindran el Marc Gómez Silvestre i la Carla Garriga. Amb el Rubias de Corazón parlarem de les notícies del món del cor. Tindrem també a la Vanessa Leiva per telèfon, portant-nos música lliure. El Marc Mauri ens farà propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona, l'agenda de Barcelona de Franc. I avui, com cada segon dimecres de mes, parlem amb els amics d'Òmnium Cultural. Tot això fins que siguin les 9 del matí, aquí en Línies Obertes a RKB. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. En Global Taxi te ofrecemos lo que necesitas. Servicios profesionales de radioemisora con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Encontrarás más información en taxidebarcelona.com o llamándonos al 932-897-222. 932-897-222. Y para que las declaraciones de impuestos, la renta y cualquier tipo de trámite administrativo no te suponga una pérdida de tiempo, te ofrecemos los servicios de nuestra gestoría, reclamación y recursos de multas, transferencia de licencias, seguros o cualquier trámite profesional. Pide información al 93 243 2169. 93 243 2169. Además, si estás pensando en obtener la credencial de taxista, en Global Taxi contamos con una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Llámanos al 932-897-222 o visita nuestra web www.taxidebarcelona.com. Molt bon dia, Angie Morales. Bon dia. Donem la benvinguda a l'Angie, que ens porta, com és habitual, com cada dia, el repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, en un 11 de maig del 1717. Es crea la Universitat de Cervera. El rei Felip V va decretar la supressió de les 6 universitats de Catalunya i la creació d'una única universitat central a la ciutat de Cervera. Això va poder ser així gràcies a la nova situació sorgida de la victòria filipista en la Guerra de Successió. Les institucions del Principat no van poder fer valdre els privilegis tradicionals en haver estat abolides. A l'elecció de Cervera va influir la fidelitat dels seus habitants a Felip V, però també el fet de ser un lloc no gaire gran, sense guarnició militar, de fàcil control de l'alumnat, el centre geogràfic del país i ben comunicat. La universitat depenia directament i totalment de la corona espanyola. Continuem aquest repàs de les efemèrides per saber què va passar un dia com avui del 1258. Tractat de Corbeil entre la corona d'Aragó i el regne de França. Jaume I el Conqueridor renuncia a les seves pretensions territorials a Occitània i Lluís IX a tots els antics drets sobre els comtats catalans. 1415. El papa Benet XIII publica, arran de la disputa de Tortosa, la butlla Etsi Doctores Gentium, que nega als jueus la possibilitat de subsistir com a comunitat religiosa. 1915. Aprovat el Pla Sturman sobre el carbó i la cera d'Alemanya i França, que donarà pas a la CESC, a la CECA, precursora del Mercat Comú Europeu. I per últim va passar un 11 de maig del 1991. Angola es converteix formalment en un estat amb sistema polític multipartidista. Arriba ara el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Doncs sí, felicitem el futbolista Andrés Iniesta, que avui ha complès 27 anys. Letizia Casta, la model, també n'acompleix anys i fa 33. Eric Bardon, cantant, n'acompleix 70. Olga Sirinax, escriptora, en fa 75. Valentino, el famós dissenyador, n'acompleix 78. L'actriu Kitty Mamber avui fa 58 anys. I també l'hermana de Doña Sofia, Irene de Grècia, avui fa 69 anys. Doncs a tots ells els felicitem i demà t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta, on si no. Carrer Sant Carles número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. En funció de les eleccions, jo canviava el meu vot. Però ara, a l'Ajuntament, tornaré a votar Convergència i Unió. Perquè Barcelona necessita un govern fort que prengui decisions. Si tu també vols el canvi a Barcelona, no et quedis a casa. Xavier Trias, l'alcalde de les persones. Convergència i Unió, el canvi en positiu. Soy Nuria Parlón, la alcaldesa, y quiero decirte que para mejorar nuestros barrios, para poner en marcha nuevos proyectos, para hacer de Santa Coloma de Gramenet una ciudad mejor, cuento contigo, con tu ayuda, con tu participación y con tu voto. Vota Nuria Parlón. Vota PSC. Santa Coloma de Gramenet será mucho mejor contigo. De melón, corazón, corazón de melón, melón. I avui tenim a totes dues rúbies. Rúbies de corazón. Carla Garriga, molt bon dia. Ai, espera't, Carla, que no et sentim. Un moment. Hola. Ara sí. Ara sí, ai. He tocat el botó que no havia de tocar. Coses que passen. Mira que important el que acabo de dir. Carla Garriga, bon dia. Bon dia, David, bon dia. Us acaba de donar el secret de l'eterna joventut i aquí ningú ho ha sentit, només ningú jo. Ningú no ho ha sentit. Ah. Ai, que bé, tu. Marc Home Silvestre, bon dia. Joventut. Què tal, joventuts del PP? Com estem? Ui, joventuts del PP. Joventut en general. Joventut en general, joventut, sí. Ja està. Però avui especialment els del PP. Per què? Perquè he descobert que tenen molta gràcia. Ah, sí? Què és aquesta campanya del PP centrats en tu, amb l'Alberto Fernández Díaz, allà mirant a Cuenca i a Màlaga? Apa! Se'n diu focalització, d'això, eh? Centrats en tu. Sí. Clar, però és que així miris el cartell des d'on el miris, sempre t'està mirant. Us he de dir que jo he estat a Madrid aquests dies, que no és lo important. Que no, que l'important és el cartell aquell que hi ha a la Gran Via, de l'Esperança. Que vaig pensar que era la Mari Pau Huguet, per un moment. La Mari Pau es presenta a Madrid, alcaldessa. Dic, i la foto de la Mari Pau aquí a Gran Via, dic, ja sé on està. I no, no. Està fent un musical a Madrid, la Mari Pau, de ball. Els 40 quilos que pesa. Doncs això. Marc, aquí t'has passat. Vale, potser em pesa 32, joder. És que sempre s'ha d'estar perfilant aquí, eh? Doncs sí. No he acabat el joder, saps? De fet, com no ho diguis. No ho diguis, no! Doncs... Autocensura, d'això se'n diu autorregulació dels mitjans. Ai, que se'm dona fatal, però... Doncs això, que a mi em sembla molt bé que facin un Photoshop per vendre una top model, però cal que l'Esperanza Aguirre li fem el Photoshop aquest que li van fer? Doncs no, la veritat és que no, que és vergonyós. En fi, tot per semblar guapa, jove, i mira, s'ha perdut el secret de l'eterna joventut. També us he d'explicar la meva excursió a la Porta del Sol. Tela. Va ser molt bonic. Què vas fer? Vaig arribar a la Puerta del Sol, em vaig assentar en una de les fonts a prendre el sol perquè tothom estava allà prenent el sol i vaig dir, serà el típic que es fa a Madrid. Sí, és el típic. I de sobte es comença a sentir de fons i així, en pla romàntic... Espanya... Ah, no. L'himne del PP. Ole. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. I jo davant de la Puerta del Sol... Bueno. Era tot com tan romàntic. Idíl·lic. Sí. Amb un míting del PP. Sort que no vas anar a la plaça d'Oriente. També. Si no, el que hauries sentit ja... Però jo, quan vaig de vacances, faig coses especials. Me'n vaig anar a veure la seu del PP al carrer Génova. Mira, jo també vaig passar... Jo és que vaig anar la setmana anterior. També vaig passar pel davant. Sou uns bojos, eh? Després, ai, no, jo... que sóc d'esquerra, que sóc de... Jo no vaig anar a veure-la. Vaig passar-hi pel davant de casualitat. Jo és que havia de passar per aquell carrer o pel del costat. I vaig dir, mal que mal, passem per aquí i veiem com és realment aquesta seu que tants cops d'ou rep. Que tens aquell, la seu allà, tens al costat l'Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional dos passes més enllà. Tot està per allà, sí, per algo sí. Serà. Jo no he anat mai per allà, eh? Ja t'hi portaré un dia, és tan bonica la seu tan del bonica. PP. Sí. Per Serrano, allà a propet. Cauràs de cul a terra. Caure de cul a terra? Tu. El que em va fer caure... Mira, vols saber alguna cosa com fa caure de cul a terra? A veure. Tu per 20 centímetres, què series capaç de fer, Carla? De què? De piquetón. Apa! No, jo tinc la meva teoria. Què? O sigui, no pot ser que la cara surti més pixelada que la polla. Apa! Ja ho he dit. Carla, no es pot dir pitu a les 18... No es pot dir cara per antena. No es pot dir cara? No. Cara? No es pot dir cara per antena. Vale, doncs la cara està més... Ai, el pip està més pixelat que la polla. Carla! Carla, doncs a veure... No, la cosa és que Shakira... La notícia ve perquè Shakira va parar un concert a Itàlia per celebrar un gol del Barça. Boja. Cal? Boja. Loca. Totalment. És que no es mereix cap altre adjectiu. Per cert, heu vist les imatges aquestes que surten en un hotelet, en Piqué i la Shakira? Fem piqui-piqui. Fem piqui-piqui darrere la cortina. Home, no m'estranya. En Marc està xop, està suant aire condicionat, sisplau. No, està aquí, és el botó aquest. A veure, botó, time, sleeper, start. A veure, dona-li el botó. Doncs jo també... Ara ja també... comença l'aire. Quina pena, que deixa'm no fem el... Deixa'm el mocador aquest. Ai. Nen, què dius? Ai! Que és del Brens. Del Brens, que... Bueno, en fi, que portem notícies tontes, però la millor de totes és que Belén Esteban s'ha tornat a tocar. A tocar? A tocar. Com que s'ha tornat a tocar? A tocar la cara. Ah! A retocar. Ah! Perquè ja s'havia tocat. Ah, però... requete retocar, és en aquest cas. Requete, quete. I, bueno, que el dilluns, jo no sé què passa, però van sortir les revistes. Per què van sortir les revistes el dilluns, senyores i senyors? No ho sabem. No, ni idea. Ens ho expliques, Marc? Doncs mira, com la setmana passada hi havia una boda real d'aquestes i només anaven de boda real, doncs hem de treure informació del cor supernecessària, superimportant, per nodrir seccions com aquesta. I dilluns van sortir totes amb unes notícies més estupendes. Que deies algo, Marc? No sé, estàs... És que la Garriga estava aquí ballant. És que... Sí. En fi, Carla... Què següent notícia, explica'm què passa amb Amaya Salamanca. Ui, espera't, que el prompter se m'ha passat, és que anem amb prompter aquí. Amb prompter, sí. Bueno, jo t'ho explico jo a tu. Que es casarà amb el Rosauro. Rosauro, qui és Rosauro? Qui és Rosauro? Tu saps qui és Rosauro? No. Rosauro Baró. Rosauro Baró. Algun pijo d'aquests, té nom sí, de pijo. Deu sí. Ser, sí. Baró sempre ha declarat a son torno, cert, que m'encantaria de casar-se... Per cert, parlant de pijos. Estava parlant, no? Ai, no, ah, això és parlant, això és així, va, llegeix. No, ja està. Què dius? Que el Baró sempre ha dit que li agradaria casar-se amb la Maya i que està encantat amb la idea de passar la seva vida junt a ella. Home, a qui no li agradaria casar-se amb la Maya Salamanca? A mi, per exemple. Ah. A tu sí? Home, la seva dieta base de zumo de pinya del Naturhaus, no vull dir marques, i obleïtes d'aquestes de maïs i arroz. Ai, què t'ha passat? Oh, hola. Ets Bender? Ai, Carla, Bender. Carla. Hola, Bender. Carla, que te'n vas? Ara. Ai, mira, fem una cosa. Agafa't l'altre micro. Bender. Directament. Farem una cosa perquè... Fa una gràcia que sigui com Bender, la Carla. Una mica. Estem avui com tontos, amb els micros. No sé sí, què passa. No sé, però està bé. Sí, està bé. Un però segon, ja veuràs, segon. Ja veuràs que la... Aposenta-la, aposenta... Hola. Hola, sí. Ja veuràs que la Vanessa Leiva li va bé. Que segur, jugues. Segur. Bueno, la Vanessa Leiva avui no vindrà. No, que no vindrà? Avui la tenim per telèfon. Ai. Per què? Per això encara no hi és. Per què? Perquè no podia venir. Ai, ai, Leiva. Jo pensava que havies gravat la secció o alguna cosa, però no. No pot venir. Clar. Bueno, que truqui, escolta. Vanessa, petonets, Digue'm pastís de xocolata entre les frases que diguis després. Prou que ens enrotllem ja, la Vanessa i jo, a parlar aquí. És veritat, que comenceu a provocar allà, que si en francès, que si quants no sé anys què. Teniu? No, nosaltres parlem amb l'italià. Sempre parlem d'italià. Què és això, amb el quants sopar? Anys teniu? Com que quants anys tenim? Per què és això? Per fer un... És com aquella pregunta de... Què? Què? Senzillament, què? Pues muy bien, pues que mi vecino era muy buena persona y siempre nos decía los buenos días. ai. Mira, sempre he volgut ser reporter del que no seré mai. I ho vaig descobrir ahir. Voleu cotilleus? Ai, a veure. Secció cotilleu. Cotilleu. Jo també en tinc un. Va, doncs un tu i un jo. Vale, comença tinc un cotilleu. Diumenge a la tarda, tots els actors de la sèrie Antena 3 del Barco estaven molt borratxos. Ui. Et vas tirar Mario Casas? No, els vaig veure. Els vas veure? On? Hi havia la Dussota, al costat del mercat de Sant Miguel de Madrid. Borratxos, allà. Estaven fent una terrasseta i anaven bastant piripis. De fet, hi havia uns paparazzis que els estaven seguint. Ui. I no era jo. Ah, no era jo, per això vas anar a Madrid. Bueno, doncs la meva informació és més tonta. Ahir vaig estar a la passarel·la Gaudí Nòvies, que, bonic. Per cert, meno de mierda, ¿vale? Apa! Si es diu ràpid es pot dir, una mierda. Sí, sí. Rosa Clarà i Bershka. Sí. No tenim amistat amb Rosa Clarà, oi, aquí? No. No, però a mi m'agradaria que em fes el meu vestit de nòvia. Ah. Digues ara, digue-ho. És l'hora de defensar-la, sí? Per favor, què he vist? Vestits del Blanco? Dels més lletjos, vale? Del Blanco, potser eren els més macos que... Sí, Marc, però perquè nosaltres no sabem apreciar la tela, els acabats. La tela, els acabats. La tela, els acabats. No? Que tinc cortines. Apa. A casa la iaia més boniques. Apa. Quants anys té la teva iaia? Està morta. Era un... No ho sé. Iaia, què en té? 79. És molt jove, per cert, per ser iaia. Doncs qui també es veu molt jove per tenir l'edat que té. Sí. És en George Clooney. Ben enllaçat, Carla Garriga, ben enllaçat. Que li encanta un enllaçat. Es nota que ha estudiat, la noia. A privada. Sí, sí, sí. Papa, sí, sí. Que els diners invertits, mira, tenen efecte. Quants en té, aquest senyor? 50. 50? 50, de l'edat del meu pare. Déu-n'hi-do. El teu pare té 50? Sí, no ja pot. Ja deia jo que em posava una miqueta... Ai, Marc, no! Ai, Marc! Clar, perquè s'assembla a George Clooney, i enllaçant amb George Clooney, us diré que... La teva era més barata que la meva de la universitat, eh? Bueno, pobra Cristina Aguilera, que potser es queda sense The Voice. Un programa que fa com a Operació Triunfo, alguna cosa d'aquestes de cantar. Sí? Que vol prescindir d'ella l'any que ve. Apa! Ai, i es veu que s'està tornant boja i està demanant coses com farfullades de xocolata del Bulli quan està a Nova York i aquestes coses no es poden demanar tan lluny. Ostres! A mi també em passa. Que demanes coses estranyes quan estàs lluny? Enllaça amb una notícia així internacional. Vols que ho enllaci? Va, la que tampoc pot prescindir és la revista Glamour de la filla de Tom Cruise i Ted i Katie Holmes. Per què? Perquè és una de les dones millor vestides del món. La filla de Katie Holmes, que té 3 anys? La pequeña Suri. Ah. Sí, de fet, té un armari amb un valor de 3 milions de dòlars. Un armari per 3 milions de dòlars? Sí, no l'armari de fusta, no? El contingut. Sí. Mira, m'he quedat ara que no sé ni què dir. Me pido cienciología, ¿vale? Vull dir, la setmana que ve... ¿Como animal de compañía? No, no, como vida. O sigui, necessito ser cienciólogo d'aquest. Sí, però a part ser milionari. Ah. No. Sí, no és tot la cienciologia. No ve tot per allà? No. No. Em sembla que va al revés. Tu primer et fas ric i després et fiques en això. Et truquen, et diuen, escolta... Que vols fer-te de círculo de lectores. Sí, exacte. Que sabem que ets molt pobre. I de la cienciologia... Doncs i què més? Què més? Està bé, mira. La que potser serà milionària... Espera, no, potser no. Si ho fem d'una altra manera. Saps què, David? Què? Sí. A veure. Aquesta m'agrada, també. Ho puc dir jo, també. Va. Saps què, David? Què? Saps què? Què, va, digueu. Tenim una cosa molt guai, molt guai, molt guai, però no sabem si explicar-te. Bueno, bueno, és que és una notició. Necessitem música d'exclusiva. Apa, això s'ha vist abans. Bueno, ja la faig jo. Triana, que hermosa eres. És tan d'exclusiva aquesta cançó. Sí, però Triana, que... Sí, bueno, estamos de exclusiva aquí en RKB 106.9. Pues això, David, que l'exclusiva és una tonteria. Han pillat el germà de Kate Middleton de festa. Ostres! Perdó. Ostres. De la duquesa de Cambridge. Eh? Ai. Kate Middleton, que ja no va a la universitat. Princesa Catalina, ho sento. Sí. Ho sento. Ai, per favor. I ara és que a partir d'ara no, estaràs vetat... I'm so sorry. I'm so sorry. Sorry tu. Please. I'm so sorry. Crown of England, please. Sorry me. Sorry me. Apa. Oca. Pato. Què t'ha agradat? Doncs això, no? Que 5 dies després de la boda, el germanet aquest... que xundet, doncs l'han trobat allà mig en boles, de festa. Apa! Però és que els seus amics... Que diuen que és amics... Una mica... Gai. Ostres. Marica? Apa! Això mateix. Marica és com amiguito en colombianet o alguna cosa així, no? Potser sí. No sé. Què és colombià? És colombià? Qui és colombià? El germà de Kate Middleton. Potser sí. Que no és germana. No, però es veu que crec que m'estic liant. És el germà, és el James. Es veu que és el rei de les festes i que sense ell els seus amics no saben organitzar parties. Aquest és un dels que ve al Salou Fest, no? Segurament, i fa balcòning. Segurament. És que la família Middleton està que la rompe, eh? Perquè l'altra, la Pipa, aquella loca que va a la boda de sa germana vestida de blanca, dius, mala dona. Home. I a sobre va més guapa que la seva germana. Sí, sí. Bueno, però no, que la germana anava com Belén Esteban, no podem dir que anava malament. Ah, no, és veritat, és el mateix vestit. El mateix vestit. Jo crec que li va demanar... A Rosa Clara. Sorry, Belén. Can you borrow me? Your dress, please? Because you are the queen of the town and I want to be the same. Of no? course, yes. Que vull ser el mateix que tu, la reina del poble, no? Sí, clar. Cal traduir-ho, perquè el meu anglès, si no, no s'entén. Doncs això, que Kate Middleton té una germana meravellosa que es diu Pippa, i la Pippa ha lligat amb Harry Potter. Amb Harry Potter. Harry Potter se la vol trincar? Es pot dir trincar, oi? Sí, i follar sí. també. Apa, ja Carla, estem. Carla, que això no és de Punto veritat. Radio, això no és Punto Radio. Ja sí que es pot dir de tot, aquí no. Ah, no? Aquí ho censuro jo. És que em confonc. Et confons? Sí. Encara no. Encara no em confonc. Aquí ho deixo. Aquí ho deixo. És igual, Baby Space... Baby Spice, què li passa? Aquesta, qui és aquesta? La Emma Bunton, aquella, la sí. rosseta de les Spice Girls. Sí, la lletxeta. Ai, la lletxeta, pobreta. Bueno, aquella la tontita. Que té més pes que les altres, no? Bueno, és una, ha tingut el seu segon fill, i així que, bueno, enhorabona i per molts anys. Saps com no? es diu, però... Aviam, sorprèn-me. Tate, com les galeries d'art. Que li haurà pagat les galeries d'art per posar-li Tate? Potser patrocinen el nen. Mira, igual sí. Potser el patrocinen. Ai, escolta, és una nova mesura. Si... Tate. Clar, si el xec nado aquest de Zapatero el retiren... Que li posem Magba als nens, David? Bueno, podem fer patrocinar nens. Magba, CCCB... McDonald's. Imagina't. McDonald's, Movistar... Jo m'he pido Princesa Sofia. Hòstia, un nen que es digui Movistar, Movistar. Ha de ser terrible. I el que li toqui... Tu imagina't Movistar... Romassa. Tu imagina't Movistar Gómez Silvestre. Ei. Ei. Ara, Movistar Gómez Silvestre, doncs m'encantaria, com per què Prada no? Garriga Valls. Com Prada. Prada. Prada Garriga Valls. Molt bé, no. molt bé. Puc queixar-me? Jo m'ho dic a queixa't. Però us dono... 2 minuts. Va, vale, sí, perfecte. Que, que anem fora de temps. Em puc queixar? Tenim, queixa. Tu t'has fixat que tenim més estona ara que quan venim? Ei, ens agrada més venir a aquesta hora. De fet, el canvi no és perquè ningú d'aquí treballi, eh? No, no, no. És... No, si nosaltres com més aviat millor. Com... Exacte. Sí. Ai. Em queixo. Queixa't. Senyor Zapatero, vostè té un laïsme incurable. Què la passa? Pues això la passa. Que la passa. Que la dije i la di i tot el dia així. Vau que veure l'entrevista de Eva H. al president del govern? A 4? A la Sexta? A la Sexta, en el nou programa de la Eva H. Que com que començava, crec que el mateix dia que és Supervivientes, van portar el senyor Zapatero. I el senyor Zapatero va abusar d'un laïsme insuportable que fins i tot feia mal a les orelles. I ja ho portarem. Ho tallaré, ho faré cookie i ho portaré. Ai, perfecte, cookie. Perfecte. Jo, home, cookie, ja cookie, que estem boom, boom. Sobre la llengua dels polítics, podríem parlar molt i molt. El senyor Trias, per exemple, si arriba, jo me l'aixugo. Si arriba a ser alcalde de Barcelona, què parlarà de la Rambla de Barcelona? The Rainbows. Però està molt bé, perquè això humanitza els polítics, no els converteix en tant... Sí, jo penso que una cosa... Jo penso que una cosa és un defecte a l'hora de vocalitzar, com pot tenir el senyor Trias. Però és que un defecte d'aquest tipus es pot solucionar fàcilment amb unes sessions de logopèdia. Potser ho he intentat, eh? Vols dir sí, que si però... no es pot... Es pot, es pot. Es pot. Es pot. Pues, sí, Trias, i tant. Això me l'aixugo que vostè pot. Parli vostè amb... Trias. Senyor Marco Mas Silvestre, amb una professora que va tenir, de nom Lídia. Ai. I ja veurà com sí que es pot. Tenim tres professores és... que es diuen Lídia. Lídia. Pujol. No. Sílvia Comas i Lídia Pujol. No era ella, no en aquest cas. No es poden dir aquests noms junts ja, no? No, no, no. Jo, de fet, ja, tinc un secret de la Sílvia Comas que no el diré mai. La teva, la que t'agrada a tu. Sí, la meva, diu. La teva té uns discos més guai. Molt, Lídia Pujol, sí. Ai, ai, que no es podia dir. Bueno, que sí, sí, que sí, es pot dir. Sí, que es pot dir. Ai, Sílvia Comas no ho puc dir. L'altra no, l'altra no és dolenta, és dolenta. Home, tampoc no és que sigui dolenta, eh, pobra. Doncs jo tinc un secret seu i no el penso dir, perquè m'agrada molt. Ai, doncs jo soc més fan de la del David. No sé com es diu, però... Jo és que no sé, vull dir, no eren la mateixa persona o algo? No. Eren diferents. Ah. Que es movien ràpid. Carla Garriga, Marc Gómez Silvestre, ho hem de deixar aquí. Tornarem Vinga, a aquesta doncs. Hora que ens donés més temps. Perfecte. Ala. Fins la pròxima setmana, Carla. Fins dimecres. I a tu, Marc, fins dilluns al Vinga, Top 5. Doncs. Que tingueu una bona setmana. Menys adeu. Enxufe, no? Una ciudad mejor será posible con Chito. La reforma y mejora de diferentes calles de la ciudad, más seguridad ciudadana y menos incivismo. Implantar nuevas zonas de aparcamiento en diferentes barrios. La mejora de los espacios verdes. Una nueva ordenanza de convivencia. Seguir eliminando fronteras y barreras arquitectónicas. Dar ejemplo, mejorando la calidad democrática, la transparencia, la participación ciudadana y la mejora social. Con Chito será posible. Y queremos hacerlo contigo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sito Canja! PSC de Santa Adrià de Besòs. Tu alcalde. Serà... Dimecri? Dimecri no. Oi que no, Vanessa Leiva? Com que no? No és dimecri? Ah, no? No? I què? No ho sé, com és en italià? No ho sé. Hem de dir l'Anna que ens faci les classes, encara no li hem dit. Sí, és veritat. Home. Anna Pifarré, que ens has de fer classes d'italià. No sé com es diu, eh? Vull dir, jo no tinc ni nivell bàsic, perquè això ja... A veure, com es podria dir, no? A veure, tu espera't que jo ho vaig a buscar al Google Translator. Anda, doncs t'estava intentant avançar. Ah! A veure què ho pot fer abans. Miércoli. Mercoledi, m'ha sortit. Mercoledi? Sí. Ah, és Mercoledi! A tu t'ha sortit miércoli? No m'ha donat temps encara. Mercoledi. Ai, Mercoledi. Mercoledi. Sí. Ah, Mercoledi. It's Mercoledi today. Molt bé. English and Italian. Sí, bueno, sí. Un desastre. Sí, tota aquesta tonteria que estem fent com cada dimecres a mes, perquè no sé què passa, que els dimecres a mes sempre han donat per portar un grup italià. És el dia d'Itàlia a Línies Obertes. Sí. No sé, estem obsessionats, en sèrio. Haurem d'anar a l'estiu a Itàlia i a veure què ens passa, no? Sí. Sí, home, sì. Doncs avui us porto a l'Stefano Mocini. Mocini? Sí. A l'Stefano Mocini. Sí. I aquest noi, bueno, us porto música més calmadeta avui, eh? No és allò... I la Itàlia profunda, i allò... No ens portes allò als gondoleros i aquestes coses, no. No, us porto un noi que toca el piano. Ah, vale, està bé. Un noi molt sensible, eh? I un d'aquests que s'ho fa tot ell, també, eh? Ah, no. Que es fa tot ell el so i balla. Exacte, eh? Ell mateix es fa el so i balla. Sí. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como. Exacte. I prové de Marta, Itàlia. Tu sabies que hi havia un lloc que es deia Marta? No ho sabia. Però mira, ja ho saps, eh? Primera vegada que ho sento. Primera notícia. Sí? Doncs prové de Marta, Itàlia. I comença a fer música, atenció, amb només 6 anys. Déu-n'hi-do, 6 anys. Ja està, és que sempre et porto jo prodigis de la música. Sí. Per què? Doncs perquè resulta que el seu pare, o la seva mare, o algú de la seva família, tenia instal·lat a l'ordinador un programa de composició de música, que segur que és molt famós, bueno, es deia Fruity Loops, ara hi ha la versió nova. Fruity Loops. Sí, Fruity Loops. I segur que és un d'aquests programes sintetitzadors que pots ajuntar així loops, bueno, sí. Pots ajuntar instruments i tal, i pots fer loops i cançons i aquestes coses, no? Llavors, amb 6 anyets, ell entrava a l'ordinador i es posava a jugar amb aquest joc, o sigui, amb aquest programa. Sí. Total, aviat va anar més enllà i en lloc de jugar així simplement posant coses, el que feia era intentava reproduir el que sentia a la ràdio. Ostres! Pas a pas, de manera que va aprendre a utilitzar el software i a explotar totes les seves eines. Sí. Bueno, i el tio tenia una oïda que al·lucinant. Home, clar. Total, més tard va començar a tocar el teclat, quan va rebre un teclat com a regal de Nadal. Els pares ja van veure que aquest nen tenia una afició que es podia explotar, vaja, que tenia una espècie de do, sí. I van dir, bueno, regalem-li un teclat, no? Ja que estem aquí, vinga, pas Nadal, li van regalar un teclat. Un dia, a més, va escoltar una cançó de Giovanni Alevi, que és un pianista molt famós d'Itàlia, sí. Que es deia Back to Life, i, bueno, es veu que es va quedar totalment enamorat d'aquesta cançó, i a partir d'aquí va començar a tocar el piano de forma regular cada dia. Tot això de forma autodidacta. Sí, déu-n'hi-do. Així que, bueno, a partir d'intentar tocar el piano i aprendre i tal, van aprenent com es feia la música, o sigui, com ell anava mirant cançons i anava deduint com estaven fetes. I a partir d'aquí, doncs, en feia de pròpies, diguem. Déu-n'hi-do. En fi, que el software que va utilitzar com a joc de petit ha passat a ser la seva principal eina de feina, perquè, clar, el noi és un superdotat. Sí, sí, sí, sí, déu-n'hi-do, escolta. A Jamendo té penjat tots els seus treballs, que avui dia arriben ja als 18. Vull dir, al·lucina pepinillos. Al·lucina cogombrets. Cada un d'ells conté més o menys... Conté més o menys... Al·lucini cogombrini. Al·lucini cogombrini, Quinn Stefano Machini. Sí, sí, sí, molt fort aquest home. Bueno, de fet és superjove, eh? Ja ho podeu veure si entreu al Jamendo. Però bueno, que ja té 18 temes, bueno, 18 CDs penjats a Jamendo. Cada un d'ells més o menys té 4 peces només. O sigui, no són CDs molt llargs, però bueno, ja sabem que les cançons així de piano són més extenses. Llavors, sí, doncs, cada CD té com 4 peces composades. Ostres. I interpretades per ell mateix. El primer CD que va fer es deia Fairy Tale. I en ell s'imaginava una història i cada cançó portava el títol de cada un dels capítols d'aquesta suposada història. Tot i així, com totes les cançons, tant d'aquest CD com de tots els altres, són només instrumentals, de fet, ell no t'explica una història, saps, com amb les lletres, sí, sinó que ell et posa la música, et posa els títols i llavors a partir d'aquí cadascú que s'imagini la història. Déu-n'hi-do. Està molt xulo. L'últim CD, que és el que portem aquí, es diu Oltrenatura, i proposa un exercici similar. El títol significa més enllà de la natura, és a dir, més enllà dels límits humans. Aleshores, en aquest CD, ell s'imagina un viatge fantàstic pel món, però la música només descriu les emocions, no els llocs. Bueno, fa un exercici més o menys semblant. Sí, sí, sí. També està format per 4 cançons, que bueno, ja anirem posant a partir d'aquests dies, i avui posarem la primera, que es diu A Journey Around the World, i és una cançó New Age instrumental plena de sons naturals que vol remetre a terres llunyanes. Doncs farem aquest viatge al voltant del món, pel món. Exacte. I amb aquest tema ens quedarem, Vanessa, t'esperem demà amb més. I tant, demà que tornem. Que tinguis un bon dia. Igualment, adéu, adéu. Arrivederci. Ciao, bambina. ¿Tu barrio es un lugar seguro? ¿Estás tranquilo paseando con tus hijos o con tus nietos? ¿Hay problemas de convivencia? Soy Xavi García Albiol. Y si en mayo soy alcalde, pondré policías a pie, que patrullarán por las calles. Badalona será un lugar seguro en el que vivir. Xavi García Albiol, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Badalona. Ja tenim aquí el Marc preparadíssim amb la seva agenda de Barcelona de Franc amb propostes per fer activitats avui gratuïtes. Sí, sí, heu sentit bé, gratuïtes, sense gastar-nos ni un duro. Bon dia, David, com estàs? Bon dia, Marc. Doncs sí, un dia més aquí per portar-nos coses gratuïtes, com l'havies dit, o low cost, com vol. Algun dia, sí, algun dia ens portes... cosa al... baratet, que no passa de 5 euros. Avui em sembla que pràcticament tot és gratuït. Comencem, doncs, amb una xerrada que tindrem a l'Universitat de Barcelona, Poesia i Rock, Jornada de Poesia i Mestissatge 2011. Serà a les 11:30 del matí, com ja he dit, a la Universitat de Barcelona, que hi ha a la Gran Via 585. Doncs sí, allà, a la plaça Universitat, és la manera més fàcil d'arribar, amb el metro, per exemple. Per exemple. I una taula rodona, Innovació i Emprenedoria Social en les ONG. Serà al Caixa Fòrum a les 6 de la tarda. Doncs si esteu interessats per temes socials, per temes relacionats amb ONGs, al Caixa Fòrum a l'Avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, número 68, allà, a Montjuïc. A Montjuïc, sí. I una altra proposta. Una xerrada. El món com a seguretat i vigilància. Serà a la Virreina, Centre de la Imatge, a les 7 de la tarda. La Virreina, Centre de la Imatge, al Palau de la Virreina, a la Rambla número 99, allà molt a prop del principi de la Rambla, molt a prop de la plaça Catalunya i molt a prop també de la parada de metro de Liceu. Més cosetes, un documental i després una xerrada. El bus i Héctor ha vuelto. Serà al Centre Bonmaison a les 7:30. El Centre Bonmaison, com moltes vegades us hem comentat, queda al carrer de Sant Pere més baix, número 7, a la segona planta. I una mica de proposta teatral i de dansa. Define, amb Juxa Weigel. Serà... Aquesta és una proposta de dansa, concretament, sobretot. Serà a la Casa Elizalde a les 8:30 d'avui. La Casa Elizalde, al carrer de València, número 302. Tot gratuït, com ja he dit al principi. I tant, doncs propostes gratuïtes i demà ens en portes més. I tant. Fins demà, que tinguis un bon dia, Marc. Igualment, David, adéu. Sant Adrià de Besòs es una ciudad para las personas y de las personas, participativa, igualitaria, activa, educativa, emprendedora, solidaria, accesible, luchadora, reivindicativa, acogedora, humana, ecológica, cultural y asociativa, deportiva, para jóvenes, para mayores, para ti. San Adrià, eres tú. En 11 minutets arribarem a les 9 del matí i continuem a Línies Obertes. Com cada segon dimecres de mes ens acompanyen els amics d'Òmnium Cultural. Avui tenim amb nosaltres a la Jordina Boix. Molt bon dia, Jordina. Molt bon dia. Feia uns dies que no ens vèiem. L'últim dia va venir la Gisela, molt ben acompanyada, a més. Sí, de grans guanyadors va venir acompanyada. Els guanyadors del Premi Samborium de la demarcació de Barcelona. Uh-huh. I avui volem parlar de premis, també, però d'un altre premi en un altre nivell, en aquest cas. Sí, diferent, sí. Hi ha un premi més a una trajectòria, en aquest cas. Parlem del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Exacte. Que en aquest cas és un premi íntegrament d'Òmnium Cultural, un premi que va sortir pròpiament d'Òmnium Cultural. Exacte, neix a l'entitat a proposta d'un grup d'experts... vaja, de la gent que en aquell moment hi havia, que era en proximitat a la Fundació d'Òmnium. Pensem que ara estem a l'any, al lliurament del número 43. 43? Exacte, durant 43 anys s'ha lliurat, ininterrompudament, i Òmnium es va fundar ara fa 50 anys. Per tant, neix d'aquella empenta ja bastant consolidada dels fundadors i també d'intel·lectuals que estaven en aquell moment a l'entorn de l'entitat d'Òmnium Cultural. Perquè podem parlar de noms ben i ben coneguts de la cultura catalana, sí, que han estat guanyadors d'aquest premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Sense anar més lluny, podríem parlar d'una Mercè Rodoreda, exacte, per exemple. Podríem parlar d'un Tisne, d'un Avalí Artís Jané, sí, tant, dels grans periodistes i escriptors que hem tingut aquí en el nostre país. Sí, Teresa Pàmies, per exemple, moltíssims. Moltíssims. Moltíssims, i a més, noms d'aquells imprescindibles. Exacte. Una mica per això, perquè el Premi d'Honor, com bé apuntaves tu al principi, és un premi a la trajectòria, a l'obra i a la trajectòria vital també d'aquestes persones. Jo crec que el més interessant, bueno, que és interessantíssim del Premi d'Honor, a part de posar a ulls de la gent aquests grans intel·lectuals que té el país, és també de reconeixement a tota aquesta obra, i de poder conèixer, doncs, amb molta més intensitat aquell llegat que deixen com a trajectòria vital, escrita en llengua catalana, que aquí ve el reconeixement també. Fa molt poquet heu fet un homenatge a una persona que també va ser mereixedor d'aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que és en Joan Triadú. Exacte, i que va morir fa poc, a finals de l'any passat. I hi ha hagut ara l'homenatge el dia 2 de maig. Es va fer, mira, el va acollir la Generalitat de Catalunya per un acte organitzat per Òmnium, i en què també, doncs, va participar molt activament la família i persones que hi eren properes. I amb aquesta mateixa voluntat que dèiem del Premi d'Honor, de mostrar que és la trajectòria d'aquesta persona i que de fet te n'adones que realment són persones fonamentals en molts moments. Sí. Doncs Joan Triadú, des d'Òmnium s'estima especialment, també, perquè és molt important la seva fundació. Sí. És molt important en el moment que comencen l'ADEC i tots els moviments d'aprenentatge del català. Sí. I a partir d'aquí, bueno, la llarga trajectòria que va començar també amb Òmnium, amb les classes de català, amb les classes que es donaven a molta gent, que després van ser professors en aquests primers estudis, que després van ensenyar a més gent. Podem parlar d'altres guardonats en els darrers anys, com serien en Joan Solà, l'any 2009, el Jaume Cabré, l'any 2010, i ja tenim nom de guardonat d'aquest any. Exacte. Ja tenim Premi d'Honor de 2011, que de moment només heu anunciat quin és. S'ha fet públic. Exacte. Serà el pròxim mes que es farà l'entrega del Premi d'Honor, oficialment. Oficialment. El lliurament del guardó serà el 14 de juny. Que en aquest cas, aquest any és l'Albert Manent. L'historiador i escriptor, l'Albert Manent. De tota manera, em comentaves abans que això d'anunciar el premi amb tanta antelació no sempre ha estat així. No, de fet és molt recent que es doni a conèixer, en aquest cas, dos mesos abans. Vam conèixer el 28 d'abril qui era el proper Premi d'Honor. De fet, els Premis d'Honor, sempre hi ha un jurat al marge, doncs bueno, fixat des d'Òmnium, sí, però que és independent, que tria qui és la persona mereixedora en aquell any del Premi d'Honor. Sempre se'ls comunicava, es reunia aquest jurat un dia abans del lliurament del premi. Això feia que se li digués a la persona, sí, i acte seguit es trobés l'endemà al Palau de la Música davant de 1.500 persones rebent aquest reconeixement. És bastant intens. Sí, sí. Té una cosa molt interessant, el fet d'anticipar-ho, a part de poder respirar una mica més tothom, té el fet afegit de que l'acte de lliurament és també es vol fer explícit aquesta trajectòria, el motiu pel qual se li atorga el que és el Premi d'Honor. Per tant, el poder-ho fer amb dos mesos vista, tot l'acte i l'acte d'homenatge pot girar també a l'entorn d'aquesta persona. Sí. hem pogut anar veient com la voluntat d'Òmnium en aquests anys és de fer un premi d'honor, un acte de lliurament, també amb interès artístic, amb una aportació musical, d'artistes, de contingut, amb obra pròpia, amb obra de l'autor. El fet de poder-ho treballar amb 2 mesos vista i el fet de saber ja a qui li estem atorgant permetrà tenir un acte també molt orientat a tot aquest treball fet i a conèixer molt més, també a partir de diferents arts, a partir de la música, a partir de la posada en escena, a partir dels artistes que hi participen, enfocar-ho tot cap a la persona que estem homenatjant. És a dir, no és només l'entrega del guardó, sinó que és un homenatge complet, en aquest cas. Sí, tot i en el qual intervenen les diferents expressions artístiques, que és molt interessant això de fer un acte inèdit, fer una petita aportació també cultural. Com es decideix la persona que serà el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes? Això és una deliberació del jurat que es reuneix, té els seus dies per reunir-se i el dia clau en què es decideix. Clar, confiem plenament en aquestes persones, en la seva saviesa i en què sàpiguen aportar els noms i també la informació per cadascun i aquí es delibera, totalment decisió seva, es delibera qui... Els possibles noms surten d'aquest jurat directament, no és un procés previ que surtin uns noms i després es decideix, sinó que surten d'aquí... Surten del jurat, amb la plena confiança que li fa Òmnium, amb una llista de persones de reconeguda vàlua i coneixements que... Estic segura que sempre els ha de resultar difícil perquè hi ha moltes persones Moltíssima gent, mereixedores d'aquest títol. Però vaja, és un anual. És un premi anual que a més ara ja el tenim d'aquí molt poquet, podrem gaudir aquesta entrega i aquest homenatge. I sí que et volia comentar, quin és el premi? Perquè em sembla que a banda del que és el guardó hi ha una petita dotació econòmica també, és possible? Sí, hi ha una dotació de 30.000 euros. Bé, no és tan petita. No és tan petita. Hi ha la dotació econòmica i després hi ha un guardó que és una... Sí, físicament, que es fa lliurement, que és obra... d'un artista i que és molt bonic perquè té una sempre hi ha un element central que és una pedra. L'any passat, per exemple, que era en Jaume Cabré, l'homenatjat, aquesta pedra era una pedra del riu Pamano. Que, doncs, fent referència a la seva gran obra de les veus del Pamano. Amb l'adaptació. És una mica com es materialitza aquesta... Fins i tot el guardó s'intenta personalitzar una mica en base al mereixedor d'aquest premi de les lletres catalanes. Déu-n'hi-do, és maco. Sí, jo crec és molt bonic. Fins i tot crec que ha de fer molta més il·lusió això, tenir aquest premi tan personalitzat, fins i tot la dotació econòmica. Sí, és un premi realment molt prestigiós, que ens provoca molta felicitat, no? Podríem fer un reconeixement... a nosaltres com a entitat, però és també un reconeixement públic i és com et deia, aquesta és la part més interessant, el lloc que et porta a saber més d'aquestes persones que realment han fet un treball impressionant i que una aportació també molt important al país. Jo crec que el que fa el Premi d'Honor també és fixar amb més intensitat el que són alguns referents, que són com a país, que ens ensenyen coses, moments clau en què es van crear entitats, institucions, o que es van engegar iniciatives, o una producció científica o literària, també pot ser científica, estem pensant, per exemple, en Josep Termes, que no podem obviar, perquè és fonamental dins del coneixement del nostre país. Jo, com que queda molt poquet temps, sí que convidaria els oients que visitin el vostre web, teniu un apartat especial del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, i allà hi ha tota la informació biogràfica de cadascun, dels últims guanyadors, en aquest cas de l'Albert Manent, poden saber més, poden conèixer més aquesta figura a través del vostre web. Tenen allà un resum de tota la informació més essencial. Exacte. Jordina, se'ns acaba el temps. Ens acomiadem. T'agraïm moltíssim que hagis estat un dia més amb nosaltres. Molt bé. Intentarem estar el pròxim dia 20 a l'entrega del Premi Sant Bori. Fantàstic. Que tinguis un bon dia, Jordina. Moltes igualment, gràcies. Fins aviat. Adeu. I a tots vosaltres dir-vos que tornarem demà a partir de les 8 del matí aquí, a la sintonia de RAC-AB. Salutacions del vostre amic David Morales.